Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Zeker 85 Nederlanders worden teruggehaald uit Slovenië. Dat is getroffen door zware regenval en overstromingen. Volgens alarmcentrale SOS International zijn er vanavond bussen vertrokken naar het noorden van Slovenië. Daar komen ze morgenochtend aan. In de avond vertrekken de bussen dan weer met 85 Nederlanders naar Nederland. Het noodweer in Slovenië heeft aan zeker 4 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. De premier van Slovenië spreekt van de ergste natuurramp in de Sloveense geschiedenis. De schade wordt geschat op zo'n 500 miljoen euro. In Georgië is het aantal doden door een aardverschuiving in een berggebied opgelopen naar 17. Er worden ook nog zeker 18 anderen vermist. Onder hen zijn 2 Nederlanders. Het zou gaan om 2 kinderen die met hun vader in het berggebied aan het wandelen waren. Reddingswerkers zijn nog altijd naar de vermisten op zoek. In Den Haag zijn 5 kinderen onwel geworden nadat ze buiten hadden gespeeld. Het gaat om kinderen tussen de 4 en 14 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer dacht eerst dat de kinderen onwel waren geworden door koolmonoxide in een woning. Maar na metingen bleek dat niet de oorzaak. Mogelijk hebben de kinderen tijdens het buitenspelen drugs gevonden. Dat wordt in het ziekenhuis verder onderzocht. De Amerikaanse acteur Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. Een zangeres uit Los Angeles, Morgan Pickard, zou de aanklacht hebben ingediend. Ze zegt daarin tussen 1987 en 1990 meermaals verkracht te zijn door Cosby. De acteur had volgens de zangeres gezegd haar te willen helpen met haar carrière. Bill Cosby is eerder al door tientallen andere vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het weer in het zuidwesten en noordoosten nog buien. In het midden is het vaker droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen is het bewolkt met opnieuw enkele buien. Het waait flink en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. En los! Want KPN heeft als hoofdsponsor van de Eredivisie een weekenddeal waar je echt mee kan scoren. Je kijkt nu namelijk 1 jaar gratis ESPN compleet als welkomstcadeau bij internet en tv van KPN. Check deze topdeal op kpn.com/weekenddeal. En grijp je kans, ook als ondernemer. Want de Eredivisie trapt binnenkort al af. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar 9,95 op vitapro.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. Langs de lijn met Tom van het Hek. 9:54 op de zaterdagavond, waarin we heel veel sport voor u gaan samenvatten in het komende uur. Het snelt voorbij, zult u merken, zoals ook vandaag op de WK baanwielrennen in Glasgow. Alhoewel. En Hoogland mist de snelheid, mist de macht en gaat eruit in de 8e finale. Wat is hier aan de hand? Dat hoort u zo. In datzelfde Glasgow strijden de renners, de wegrenners morgen om de regenboogtrui. Veel kanshebbers, Evenepoel, Mathieu van der Poel, Wout van Aert op een circuit vol bochten. Ik ken er eentje die misschien nog sneller een bocht kan nemen, dat is Mathieu van der Poel. Ja, die ken ik ook. Ja, die ken ik ook. En het is aftellen naar de 8e finale van het WK voetbal. Nederland tegen die verrassende tegenstander, Zuid-Afrika. We spelen voor volk en vaderland, met man en macht, met hart en ziel. Dat soort teksten kunnen we loslaten. Ja, dat en nog veel meer. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. En We beginnen bij het WK baanwielrennen. U hoorde het al, een behoorlijke anticlimax voor Geoffrey Hoogland vandaag. Bij zijn laatste 3 deelnames ging hij op de sprint nog naar huis met zilver. Maar nu was hij dus snel klaar. Gisteren nog wel goud in de teamsprint, maar in de 2e ronde vandaag verloor hij van Nicolas Paul uit Trinidad en Tobago. Vorig seizoen deed Hoogland het een periode rustiger aan en hij heeft zelf het idee dat hij daar nu de gevolgen van ondervindt. Ook al heeft Hoogland de laatste maanden wel veel trainingsarbeid geleverd. Hij sprak erover met Han Kok. En dan heb ik ontzettend goed getraind en goed getaped de afgelopen periode. Dus ik voelde me heel fris en goed eigenlijk. Maar het was dus niet representatief van de vorm eigenlijk. Waar ik gisteren al heel angstig voor was. Ja, dus je mist eigenlijk een soort van brede basis of iets dergelijks? Moet ja, ik mis zien? Gewoon ook echt power. Ja. Dat hebben we denk ik wel gezien net. Ja, en dat merkte je dat gisteren ook al? Ja, ik wist het met alles. Het was van harken en ik herstel goed. Ik word niet moe, ik ben hartstikke fris. Alleen de power is er niet, dus waardoor ik ook voor mijn gevoel heel veel stil viel en zo. En dat was hier net zo. In elke andere vorm had ik die rit tegen Nicolas Paul gewonnen met hoe ik hem reed. Het was eigenlijk bijna peanuts, alleen toen ik opstond was dat niks. En ja, dan is het wel een WK. Ja, hoe krijg je dan die power weer terug, hè? Want je zegt ik heb goed getraind, ik heb goed getaped, ik voel me eigenlijk fris. Maar ja, als de turbo er niet is, hoe krijg je die weer aan? Goed getraind, goed getaped, vooral te maken eigenlijk met de laatste paar maanden. Zeg maar. Dus eigenlijk op het eind. Daarvoor wel struggle gehad met trainen en echt hard werken. En toch af en toe de gas terug moeten nemen in de training en dergelijke. Maar nooit het idee gehad dat niet genoeg zou zijn geweest. Nee, en daar kom je nu dus heel hard achter. En met dit toernooi kan je er natuurlijk niet zoveel meer mee. Maar wat heb je al nagedacht over hoe je het dan het komende jaar moet gaan aanpakken? Dit toernooi kan ik er helemaal niks mee. Nee. En het stomme is dat ik het ook eigenlijk aan alles aan zag komen. Zodra ik zeg maar, bij Roy of Harry in het wiel zat, dan kan ik het niveau heel hard meerijden. Maar zodra ik zelf power nodig heb of in de wind kom, dan is het een probleem. Dus had op wat gezien is dat gewoon werk aan de winkel. Eigenlijk is het niet zo heel moeilijk. Nee, is het gewoon een draaiboek van het jaar voor Tokio er weer bij pakken? Ja, ongeveer. Dat is nu nog te vroeg om nu wat over te gaan zeggen. Ik moet nog wat wedstrijden racen. Dus. Ja. Dat lijkt me lastig nu om door te gaan, zeg maar, dit toernooi ook. Ja, nou, zeker met weten dat ik dus nu ook stilval en ik nog een kilometer wilde gaan verdedigen, vind ik dat nu wel een heel eng onderdeel. Vertelde die allemaal aan Han Kok vanmiddag, Geoffrey Hoogland. Sebastian Timmerman is voor ons nog steeds daar in Glasgow. Goedenavond, Sebas. Dag Tom, goedenavond. Ja, hij zegt zelf een beetje alsof hij het voelde aankomen. Zagen jullie het ook aankomen? Zagen we het aankomen eigenlijk? Nou ja, een heel klein beetje. Ik vond wel dat hij gisteren, toen er dus 2 keer moest worden gereden op die teamsprint, halve finale en finale, dat hij behoorlijk uitgeput was na beide races. En waar zeker ook na de finale Roy van den Berg en Arie Lafrijsen een aantal ererondes reed. En echt die wereldtitel, dat heroveren van die 5e titel, of van het heroveren van de titel en het binnenhalen van de 5e wereldtitel, vierde met het publiek. Ja, was Hoogland gelijk richting het middenterrein gestuurd, waar hij heel lang op de grond heeft gelegen en daarna lang heeft uitgereden. Toen zag je wel echt dat hij enorm uitgeput was. En dat zag je vandaag ook wel terug in zijn rijden. Eerst al in de kwalificatie, waar hij niet verder kwam dan de 19e tijd. Ja, vervolgens dus 2 rondjes later eruit tegen Nicolas Paul. Dat is een goede sprinter, zeker. Maar dat is iemand die een Hoogland op topniveau gewoon moet kunnen hebben. Dus daarin zie je wel dat die basis, die verdwenen is eigenlijk. En later verdwenen is misschien wel dan menigeen had gedacht. Naar die rustige periode, 1,5 jaar geleden. Ik heb nog een tijdje zelf ook met hem staan praten op het middenterrein. Nadat het interview met Han Kok was gemaakt. En toen zei hij ook wel, ja, misschien is mijn zelfvertrouwen nu nog wel het meeste geraakt. Ja. Theo Bos stond daar ook nog wel eventjes bij. Ja, die pepte hem daar al een beetje op. Theo Bos, tegenwoordig trainer in Chinese dienst, pepte hem daarna ook nog wel een beetje op. Van laat dit nu in ieder geval een wake-up call zijn. Je hebt nog een jaar richting Parijs. En ga in ieder geval weer hard werken aan die basis. Die dus nu wel een beetje mist. Ja, er is dus veel werk aan de winkel voor hem. Maar als we het over sprinten hebben, hebben we dan altijd Harry Lafrijsen nog natuurlijk. Ja. Die de kwartfinale wel bereikte. Die heeft de vorm geloof ik wel weer te pakken, Sebas. Ik blijf dat zo bijzonder vinden. Hoe die jaar na jaar gewoon doordendert. En ook mentaal die focus weet te houden. En nu ook weer inderdaad 9-3. Daarmee wint Harry Lavrijsen de kwalificatie. Ook maar een uur of 15 nadat ze dus gisteren die gouden medaille hebben behaald op de teamsprint. Kort nachtje achter de rug. Nou, er was niks van te zien in die kwalificatie. Daarna moest hij het opnemen in de achtste finales tegen Matthew Gletscher. Vorig jaar de nummer 3 van het sprinttoernooi van het wereldkampioenschap uit Australië. Nou ja, daar wint hij niet super makkelijk van, maar hij wint ervan. Ja, en dan moet hij morgen in de kwartfinales het eerst gaan opnemen tegen Matthew Richardson. En dat is de nummer 2 van het vorige WK. Dus de finale van vorig jaar gaan we morgen al zien in de kwartfinale van dit individuele sprinttoernooi. Dus dat wordt een hele mooie kwartfinale. Maar wat mij betreft is Harry Lavrijsen echt topfavoriet. Ik moet trouwens nog even terug op Geoffrey Hoogland nog maar zien of hij die kilometer gaat rijden waar hij het al over had. Het is een heel slopend onderdeel waarin je 2 keer moet, voor de dag moet komen. Het zou me niet verbazen als Hoogland ervoor kiest om alles op de kei in te zetten. De groepsprint waarmee hij woensdag dit toernooi kan gaan beëindigen. En dan ben jij nog steeds daar in die hal. Vanavond kwamen er ook nog Nederlanders in actie. Hetty van der Wouw en Steffi van der Peel. Op de kei in, hoe is het hun vergaan? Ja, uiteindelijk goed. In het geval van Van der Wouw ging het meteen goed. Want zij wist zich via de eerste ronde meteen te kwalificeren voor de kwartfinale. Die we morgen gaan rijden in die keirin. Dat is de groepsprint, hè? Ja. 6 vrouwen of 5 vrouwen, dat hangt een beetje van de samenstelling van de groep af. In de baan die tegelijk sprinten nadat ze zijn gegangmaakt door de Dernimotor. In het geval van Steffi van der Peet ging het wat minder goed. Zij werd 3e in de eerste ronde. En de top 2 ging door direct naar morgen, naar de kwartfinale. Maar gelukkig is er bij de keirin altijd een herkansing. En daarin eindigde Van der Peet 3e vorig jaar op het WK. Als 2e achter Emma Hiense. Nou, dat is geen schande. En het was ook genoeg om als het ware terug te keren in het toernooi. Dus Van der Wouw, die ik sterk vind ogen dit toernooi trouwens. En Van der Peet, allebei morgen actief in de kwartfinale van het keirintoernooi. Wij horen jou morgen weer hier op de zender met al dat wielrennen vanuit Glasgow. Dankjewel, Sebastian. Gaan we naar judoka Sanne van Dijk. Die haalde goud vandaag bij de World Masters in Boedapest. Na de Spelen en het WK is dat het grootste toernooi in het judo. Van Dijk had al eens brons en zilver gewonnen. En nu komt daar dus het gewilde goud bij. En we hebben aan de lijn Sanne, goedenavond. Goedenavond, dankjewel. Ja, ik zei het al zo mooi. Al een keer zilver, al een keer brons. Maar nu goud, wat betekent dat eigenlijk? Ja, deze is heel lekker natuurlijk. Een jaar voor de Spelen op een toernooi waar de top 36 van de wereld is. Dus echt een goede graadmeter. Ja, dat je dan goud wint, dat is erg lekker. En dat geeft heel veel vertrouwen richting volgend jaar. Je verslaat ook een aantal mensen. Laten we onderweg beginnen met de wereldkampioen. Wat betekent dat eigenlijk? Is dit iets waar je in die zin tegenaan zat te hikken van het moet nu een keer gaan gebeuren? Nee, dan niet per se. Kijk, ik weet dat ik dit soort potjes kan winnen. Ik weet ook dat ik wereldkampioen kan zijn. Ik baal ervan dat ik niet ben. Maar als dan tegen de wereldkampioen komt, dan is dat niet iemand die ik vrees of zo. Alleen, ze zijn wel heel lekker als je ze pakt natuurlijk. En je zegt, ik vrees het niet. Ik weet dat ik dit soort partijen kan winnen. Maar een keer winnen, helpt dat weer naar een soort volgende... Want je gaat dit soort mensen nog vaker treffen natuurlijk het komende jaar. Ja, maar het is ook niet de eerste keer dat ik dit soort mensen versla natuurlijk. Alleen, het is wel lekker dat het allemaal op één dag gebeurt en dat je zo'n dikke titel pakt. Ja, dat geeft wel heel veel vertrouwen, ja. Kun je ons iets vertellen, de manier waarop? Want je hebt al je partijen op een snelle, allemaal op Ippon gewonnen, klopt dat? Ja, ja, niet dat per se allemaal op scores. Maar wel allemaal Ippon, omdat de eerste 2 gewoon met echt scores. En daarna eentje kreeg ze disqualificatie, omdat zij... met haar hoofd in de mat ook, dus dat is dan eigenlijk ook Ippon voor mij. En de laatste op 3 straffen gewonnen. Dus allemaal voortijdig beslist inderdaad. En die laatste was van de Griekse, hè, Teltsidou. Daar had je wel de 2 finales van verloren? Ja, de 3e finale dit jaar tegen haar. Dus we zijn allebei in vorm, denk ik. En 2 keer pakte zij het. En vandaag op de Masters mocht ik hem winnen. Dus daar ben ik wel... extra blij mee natuurlijk. Ja. Als ik er dan eentje van die 3 mocht uitkiezen, had ik ook wel deze uitgekozen. Dan had je toch bij deze uitgekozen. Nou, zei je het zelf ook al een jaar voor Parijs. Iedereen kijkt naar je. Je zit al een heel groot aantal jaren op een heel hoog niveau. Wat ga je doen in het komend jaar nog richting Parijs? Ja, hetzelfde als wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Wat ik ook richting Tokio heb gedaan. Ik sta ermee op, ik ga ermee naar bed. En het moet gewoon daar gebeuren. En ik leef daar gewoon voor. Er zit een vuur in mij en dat... gaan branden. En er is in Tokio heb ik daar een bronzen medaille mee gewonnen, maar dat is niet gestopt. En ik moet gewoon goud winnen voordat dat vuur gaat stoppen. Ja. En dat vuur, ik hoor het al, dat hoeven we niet aan te wakkeren of zo. Dat blijft wel aan. Dat brandt wel, ja. Dat brandt wel. Maar toch, zijn er nog specifieke dingen? Of zeg je gewoon, nee, de route die we nu hebben, dat is de route waar ik aan vasthoud. Er komen geen specifieke dingen meer bij of specifieke elementen waarvan je zegt dat of ja, dat. Tuurlijk, ik kan het, ja, maar dat zou een heel technisch verhaal worden. Maar we zijn natuurlijk echt wel inhoudelijk met heel veel dingen bezig, technisch, tactisch. En daarmee zag je ook dat ik de laatste tijd soms struggelde. Daarin is het echt wel af en toe één stap achteruit, twee stappen vooruit. Of in ieder geval, dat hoop je dan. Dat je dan aan dingen gaat werken en dan verlies je af en toe even je momentum. Maar vandaag is gebleken dat het inderdaad ook weer die twee stappen vooruit oplevert. Dus dat geeft heel veel vertrouwen. En we zullen nog wel een keer een stapje terugnemen om weer wat dingen op te pakken. Maar hopelijk met 10 stappen vooruit richting Parijs. 10 stappen vooruit, maar nu eerst even vakantie, hè? Ja. Ik denk de laatste vakantie voor Parijs. Dus heel eventjes ga wat vrienden opzoeken die in Curaçao wonen. En daarna gaan we volle vaart richting Parijs. Nou, zet hem even op waakvlam, Sanne. En dan doen we daarna hem weer op. Nogmaals, gefeliciteerd. En dank dat je ons te woord wilde staan. En op dank naar Parijs. We blijven je volgen. Yes. Dankjewel. Oké, dankjewel. Dag. En van Sanne van Dijk gaan we terug naar het voetbal. PEC Zwolle keert volgende week terug in de Eredivisie met een nieuwe coach en een aanvoerder die al een tijdje meegaat. Wat zijn de verwachtingen eigenlijk in Zwolle? Esther Smolders legde haar oor te luisteren bij de oefenwedstrijd van Zwolle tegen FC Groningen. PEC Zwolle speelt vandaag tegen degradant FC Groningen. Heel veel supporters om het stadion heen zijn er niet, want het regent nogal hard. Ze hebben bij het supporters home wel nog even een partytent opgezet. Meneer, PEC Zwolle is terug in de Eredivisie. Ja, geweldig gevoel. Hè? Dat horen ze ook thuis, vind ik. Ik zal blij zijn als Zwolle 14 of 15 wordt, dan zijn ze rechtstreeks veilig. Ik denk wel dat ze erin blijven, hoor. Ja, met de spelopvatting. En we hebben heel veel vertrouwen in deze trainer. Dus het komt goed. Ik heb wel vertrouwen in, hoor. Ook in die nieuwe coach? Ja, ze hebben Heerenveen niet al redelijk goed gedaan. En wat verwacht je dan van deze wedstrijd? Wie gaat er winnen? Gaat PEC Zwolle te spelen? Ik denk dat Zwolle met 2-1 wint. Heerenveen! 0-0 tegen de degradant FC Groningen. Hoe heb je naar de wedstrijd gekeken? Nou, ik vond ze eigenlijk wel een hele lange tijd echt verzorgd voetballen. Alleen dan voetballen we goed tussen de linies door. En dan is het slordig in die eindfase. Of dan maken we eigenlijk gewoon te weinig verschil. Maar ik vond het wel gewoon verzorgd. Zeker de eerste, dikke eerste uur, 70, 75 minuten, vond ik het heel aardig. Verzorgd voetbal. Aldus coach Johnny Jansen, nieuw bij PEC Zwolle. De eerste week was enorm hectisch en eigenlijk is alles nieuw. Dus het heeft wel even geduurd dat het heeft geland, zeg maar. Maar ik heb gewoon een goede staf om me heen. Een spelersgroep die gewoon enorm bereid is om hard te werken. Nee, dus ik heb gewoon eigenlijk prima ontvangen hier. En de samenwerking verloopt heel erg goed, dus daar ben ik heel blij om. Zegt ook aanvoerder Bram van Polen. Hij is heel erg ook wel bezig met wat wij willen als groep. Heel veel feedback wil hij. En daarin hebben we eigenlijk wel continu aan het sparren van hoe we willen voetballen. Hoe we tactisch willen neerzetten. Dus ja, ik vind dat wel mooi om daarin mee te denken. En juist daar een beetje sparren met de staf. Niet alleen de supporters, maar dus ook het team heeft vertrouwen in de nieuwe coach. Jazeker, ja. Ja, het is heel groot zelfs. Ja. Eensgezind dus zijn ze bij PEC Zwolle en zo gaan ze ook de Eredivisie in met maar één doel. Eén doelstelling die gewoon heel simpel is, willen handhaven. Daar gaan we ook alles aan doen. Er zijn ook wat belangrijke spelers vertrokken. Thomas van der Belt, Thomas Beelen, allebei naar Feyenoord. Ja. En Taha nog naar Twente. Ja. Hebben jullie dat wel goed kunnen opvangen nu? Nou, zeker wel. Ik vind dat wij gewoon goede spelers hebben gehaald. Absoluut. Je ziet wel dat we aan de voorkant, dat vind ik dat we nog meer moeten creëren. Daar ben ik wel. Dat zie je vandaag ook. Kijk, wat ik vandaag eigenlijk te weinig heb gezien, is dat we op zoek naar een goal maken eigenlijk. Dat heb ik eigenlijk gemist. En dat moeten we zeker meer gaan doen, want we moeten het publiek ook van maken. Veel tijd om te verbeteren is er niet, want volgende week moet dat publiek alweer vermaakt worden en niet tegen de minste. Ja, ik vind dat we wel een pittig start hebben, hoor, met Sparta en Twente, want dat zijn echt wel ploegen. We hebben tegen ze allebei gespeeld in de voorbereiding en dat vond ik beide echt goede ploegen met heel veel lopende mensen, heel veel vastigheden. Dus we kunnen onze borst nat maken. Voor jou is het, als ik het goed heb, je 17e seizoen nu bij PEC Zwolle. Ja, klopt. Je hebt nu gezegd dat het komend seizoen waarschijnlijk je laatste wordt. Volgens mij heb je dat vaker gezegd. Is dit nu echt zo? Nou ja, ik heb altijd gezegd dat ik het een beetje in het midden hield. Ik heb altijd een paar voorwaarden. Ik moet het nog leuk vinden. Ik moet nog mezelf goed genoeg vinden. En de club moet mij nog goed genoeg vinden. Stel waar alle Europese voetbal, ik schiet er 10 in, dan blijf ik nog een jaar. Ja. Bram van Polen tenslotte. Dus nou, wie weet. Aantal andere oefenwedstrijden vandaag nog. AZ Bologna werd 1-0. Utrecht Espanyol werd 3-0. Dordrecht speelde tegen de reserves van Feyenoord werd 0-2. En Sparta RKC werd 1-0. Volgende week dus allemaal om het echi. Dan gaan we weer naar een hele andere sport. De motoren. 17 jaar is hij nog maar. Zonta van der Goorberg, de zoon van Jurgen van der Goorberg. Voormalig coureur van de MotoGP. De koningsklasse van de motorsport. En daar wil Zonta ook wel naartoe. En hij is goed op weg in die Moto2. Een niveau onder de MotoGP. Want in de kwalificatie vandaag op Silverstone racete hij naar de derde tijd. Tot blijdschap van zijn team. Zonta, well done. On to the front row of the grid for the first time in your Grand Prix career. Tell us how it feels. Ja, voor de eerste keer op de eerste startrij. En we gaan het hem zelf vragen. Zonta van der Goorberg, goedenavond, welkom. Hi. Nou, die vraag kwam, hoe voelt het om op de eerste startrij te staan? Wat vertel je? Nou ja, het is nog steeds natuurlijk een beetje een apart gevoel. Het is nu misschien iets meer bezonken als toen ik daar straks in het park van mee stond. Maar dan alsnog, het voelt natuurlijk nog niet echt realiteit. Maar ja, het is natuurlijk mooi om daar morgen te mogen staan. Je bent natuurlijk onderweg, al een tijdje onderweg in die klasse. Komt dit toch ineens heel onverwacht snel, wat er nu gebeurt? Nou ja, dat zeker. We hebben eigenlijk misschien één keer, maar eigenlijk nog nooit echt voor een top 10 in de kwalificatie kunnen vechten. Ik las al straks dat mijn beste kwalificatie op de 14e was. Nou ja, nu was ik voor Poland vechten. Uiteindelijk dan P3. Dus ja, dat kwam zeker onverwachts. En heb je er een verklaring voor? Of is het nog te vers in die zin? Nou ja, de wezenomstandigheden spelen natuurlijk een rol. De laatste keer in de regen was Sachsenring. En daarin voelde ik me redelijk sterk. Al was het vanochtend nat in de vrije training. En toen voelde ik me eigenlijk alles behalve sterk. Dat resultaat, dat kon je ook terugzien in het resultaat. Ik stond uit mijn hoofd gezegd P17, maar op 4,9 seconden van de snelste man af. Oftewel, ik stond er gewoon niet bij. Maar ja, dat hebben we toen uiteindelijk toch gelukkig in de middag weten om te draaien. Als je zo op die voorste startrij staat, dan gaat het woord punten halen natuurlijk ook meteen vallen. Is dat meteen het volgende doel van dit weekend? Nou ja, we zullen zien wat we morgen van de wedstrijd kunnen maken. Het is natuurlijk onrealistisch om morgen ook in Park van mee te staan. We weten dat we het in het droog gewoon wat lastig hebben als in het nat. Maar dan alsnog, het is natuurlijk mooi om morgen aan het begin van de wedstrijd gewoon met alle snelle jongens mee te kunnen. In plaats van dat je achterin het gedrang zit, zit je nu met de snelle jongens om je heen. En dan kan je zien hoe hun de wedstrijd beginnen en hoe hun aan het rijden zijn, zeg maar. En ja, daar kan je alleen maar veel van leren. Want je hebt wel eens eerder gezegd in interviews, je zit nog in een soort leercurve, zeg maar. Is dit dan wel een versnelling daarvan? Nou ja, een versnelling. Het is meer een uitschieten. Je moet echt niet verwachten dat we volgende week, over 2 weken in Oostenrijk weer op de front row staan. Maar ja, het is natuurlijk een mooi dingetje om zo mee te nemen. En ook voor het team. Het is natuurlijk mooi en iedereen wordt er vrolijk van. Mooi en iedereen wordt er vrolijk van. Je zegt, ja, het is nog wel een uitschieter. Ben je wel in die zin aan het opklimmen? Dat je zegt dat je over een half jaar weer verder bent dan waar je nu staat? Nou ja, dat uiteraard. Wedstrijd bij wedstrijd worden we sneller en sneller. En anders had ik hier nu ook niet gestaan. Want uiteindelijk, het kan al nog wel uitschieten zijn, maar alsnog, je moet zelf die ronde neerzetten. En uiteindelijk moet je wel alsnog de snelheid hebben. En die snelheid mag je dan misschien niet in alle condities hebben en alle weekenden. Maar ja, je hebt hem toch wel. En je staat toch voor nogal wat grote namen, zeg maar. Dus ja, stap voor stap komen we steeds dichterbij. Maakt het je nerveuzer voor morgen of maakt het je juist sterker en blijer voor morgen? Nou ja, nu valt het nog wel mee. Maar dat zal morgen wel iets anders zijn. Ook onze wedstrijd is uiteraard verlaat. Van kwart over 12, normaal gesproken naar 2, naar 2:30 lokale tijd. Dus ja, dat wordt nog langer wachten morgen. Nou, daar wensen wij je dan sterkte bij. En dank dat je ons te woord wilde staan. En heel veel succes morgen. En op de radio gaan wij jou ook volgen. Ja, bedankt. Komt helemaal goed. Doei, doei. Padam, padam van Kylie Minogue. We spraken net met Sebastian Timmerman over het baanwielrennen. Maar ja, alles wat zich op twee wielen voortbeweegt, strijdt om de wereldtitels daar in Glasgow. En morgen is dan ook een mooie dag. Dan wordt er namelijk om de wereldtitel op de weg gestreden. En er wordt veel gekeken naar die Belgische ploeg. Met als grote vraag, hebben ze eigenlijk 1, 2 of misschien wel 3 kopmannen? Vlado Veljanovski ging langs bij de Belgische ploeg om eens te kijken hoe dat nu zit. Je hoeft niet ver te lopen op het bochtige, glooiende parcours van Glasgow om het geluid van Schotland tegen te komen. Vandaag staat de wegwedstrijd voor junioren op het programma. De mannen-senioren wielerploeg verblijft op een uur rijden van dit vrolijke centrum. En daar treffen we 3 Belgische wielerhelden, onder wie regerend wereldkampioen Remco Evenepoel. Een grote wereldkampioen. Remco Evenepoel uit het Belgische Aalst. Het is een heel speciaal jaar geweest. Veel meer aandacht die echt op me afgekomen is. En veel meer aanvragen ook. Dus het was zeker niet het gemakkelijkste jaar op dat vlak. Maar het was wel het mooiste jaar. En ook vedette Wout van Aert. Van der Poel coming through the center. Van Aert hitting the front now on the right hand side. It's a big battle, but it's Wout van Aert who wins it. Wout van Aert, the first man to defend his title here in over a decade. Het spreekt voor zich dat ik hier ben om te proberen de koers te winnen. Ik heb al een aantal keer kort bij geweest op WK's. Ik weet wat dit eruit betekent en ik zou het natuurlijk graag een keertje kunnen afmaken. Plus de supersprinter van de Ronde van Frankrijk, Jasper Philipsen. Cavendish kijkt en herkent zijn meerdere, Jasper Philipsen. Met afstand de snelste in deze Tour. Het is gewoon heel snel na de Tour. Dus ik zie dat een beetje ook als één blok. Maar het is, Ja, het is een WK en ik hoop dezelfde benen te hebben als twee weken geleden nog. De Belgen slapen in een hotel wat veel weggeeft van een koninklijk paleis. Maar wie wordt misschien de wielerkoning op dit wereldkampioenschap? Is het één voor één of alle voor één binnen de Belgische selectie? Wat zijn mijn kansen? Je ziet er fit uit, glinstering, zon gebruind. Ja, wel. Dat is door Spanje, hè. Door de paar trainingen in Spanje. Maar nee, ik weet het niet. Het is echt wel moeilijk om te zeggen, omdat... Persoonlijk vind ik dat dit parcours op niemands lijf geschreven is. Blijven Van Aert, Evenepoel en Philipsen elkaar trouw. Het is moeilijk te ontrafelen wat de tactische scenario's zijn. Ja, we hebben een heel sterk ploeg, denk ik. En we hebben meerdere kaarten om te spelen. Dus dat geeft ook wel vertrouwen en druk die ook wel verdeeld wordt. Alles wat ze over elkaar zeggen ligt in het wielerminnende België meteen onder een microscoop. Daarom blijven de drie kopmannen op de afsluitende mediadag behendig diplomatiek. Ik kan niet meer van mezelf verwachten dan ik opnieuw gewoon een goede benen heb op zondag. En dat het, de koers zich ontplooit zoals het in mijn voordeel kan zijn. Van dit drietal is Wout van Aert misschien het meest gebrand om wereldkampioen te worden. Hebben jullie een luxe probleem binnen de Belgische ploeg? We hebben niet echt een probleem. We hebben wel luxe van drie kopmannen te hebben. Zondag start de wegwedstrijd in Edinburgh. Na 130 kilometer koersen volgen nog 10 ronden van 14 kilometer door het centrum van Glasgow. Een stadscriterium met veel spektakel. Maar hoe wordt die Belgische vaarvol verdeeld? Iedereen wil het grootste stuk, toch? Uiteraard, als iedereen hier zit, gaat hij zeggen, ik ben hier voor te winnen. En dat zal natuurlijk dan raar klinken dat we toch elkaar het gaan gunnen. Hoe ga jij voorkomen, of jullie, dat niet drie Belgen om één been vechten en dat er ander ermee van heen gaat? Ja, door ons verstand te gebruiken. Verstand te gebruiken. We gaan erover praten met de man die al het wielrennen voor ons volgt, Gio Lippens. Gio, goedenavond. Goedenavond. Want ja, kan het ook gewoon een nadeel zijn, die drie kopmannen? Dat kan zeker een nadeel zijn, want ja, ze zijn verschrikkelijk diplomatiek. Hè. Ik bedenk me nu ook in één keer waarom die Noah Lang eigenlijk bij de Belgische pers zo populair was altijd. Want die deed wel echte uitspraken. En deze jongens, ja, die praten echt met meel in de mond. Maar iedereen in België is er toch ook wel weer een beetje bang voor dat ze misschien wel uiteindelijk toch wel elkaar een beetje in de weg gaan zitten. Want ja, met drie kopmannen heb je toch wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Ja, die is maar moeilijk te dragen, hè? Want iedereen wil gewoon wereldkampioen worden. Evenepoel is het al een keer geweest, maar Wout van Aert is het nooit geweest. En dat geldt ook voor Jasper Philipsen, de jonge hond. Dus nou, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Dan kijken we natuurlijk ook naar de Nederlandse ploeg. Twee kopmannen, Dylan van Baarle, Mathieu van der Poel. Is die rolverdeling helder of kan dat ook nog elkaar in de weg gaan zitten? Nou, het is in ieder geval heel helder. Koos Moerout heeft dat gisteren ook op die bijeenkomst van de Nederlandse ploeg gezegd. Ze zijn allebei echt volwaardig kopman. Het is niet zo dat Dylan van Baarle nou schaduwkopman is en dat Mathieu van der Poel eigenlijk een beetje de leading man is. Nee, ze gaan er allebei echt vol voor. En we weten, hè, Van Baarle werd een paar jaar geleden in Leuven in België, werd hij nog eens een keer tweede op het WK. Dus die kan dat afmaken. We weten ook hoe geweldig die uiteindelijk kan soleren naar een overwinning. Kortom, Van Baarle is echt even zwaar kopman als Mathieu van der Poel. Dan, ja, er doen er meer dan twee mee. En je moet natuurlijk ook nog renners achter de hand hebben. Eén van hen zou Olaf Kooi kunnen zijn. Laten we eerst even horen wat bondscoach Koos Moerenhout zei over hem. Ja, dat is het mooie met Olaf. Daarmee kun je tactisch gezien ook diverse kanten mee op. En dat is denk ik, zeker gezien ook de concurrentie, is dat ook nodig. En ook heeft dat ook echt een meerwaarde. Nou ja, daarnaast heeft hij in de Ronde van Polen ook laten zien dat hij op dit moment ook gewoon een hele goede doen is. Dus dat is zeker een bruikbare pion die we op meerdere manieren kunnen inzetten. En dan mag de concurrentie nog een beetje naar halen. Nou, een bruikbare pion die misschien wel een mooie joker kan worden. Ja, absoluut, zeker. Ja, Gio, deze Olaf Kooi, voor sommige mensen nog niet zo'n bekende renner, maar bruikbare pion, joker, meerwaarde, wat kan hij allemaal? Ja, hij is een beetje de Jasper Philipsen van de Nederlandse ploeg. Hè? Dus zoals de Belgen dan Evenepoel en Wout van Aert hebben om het echt als klassieke koning waar te maken. Zo zou het, als het op een groepsprint uitdraait, zou het Jasper Philipsen moeten worden. En zo zou je ook de tactiek van de Nederlanders kunnen bekijken. Dat ze Kooi echt achter de hand houden. Voor ja, je weet het nooit. Het kan een keer een echte sprint worden. Ja, en dan is Van der Poel natuurlijk ook behoorlijk rap. Van Baarle niet. Maar dan zou Kooi kunnen verrassen. En ja, die heeft toch ook in inderdaad afgelopen jaar. Kijk, het is niet iemand van de grootte van Jasper Philipsen met 4 toeretappes op zijn zak. Maar dat is misschien ook alweer juist de last voor Jasper Philipsen, die dan ongetwijfeld gaat denken van ja, ik verdien het net zo hard om wereldkampioen te worden als die andere twee. En dat idee zal Kooi niet hebben. Dus het is inderdaad een hele goede joker. Laten we eens even naar hem zelf luisteren, want werd hem gevraagd naar het parcours daar in Glasgow. Ja, ik denk dat het technische en het explosieve hem op zich wel ligt. Dus het is inderdaad een parcours dat wij, ja, zeg je in de World Tour bijvoorbeeld niet vaak tegenkomt. Inderdaad, met al die bochten. En, dus ja, het zal wel een andere wedstrijd worden misschien dan anders. Maar ja, ik denk dat het zeker iets is dat mij op zich goed ligt. Maar ook vooral Mathieu natuurlijk hartstikke goed ligt. Ja, want kun je ook tegenstanders nerveus maken? Bijvoorbeeld door jou mee te sturen met een vroege vlucht. Dat iedereen denkt van ja, maar wacht eens even. Als die vlucht het gaat halen, dan zijn we de klos. Ja, nee, kijk, inderdaad. Je weet dat als de andere grote landen mee zijn, dat je in ieder geval ook mee moet zijn om niet achter de feiten aan te rijden. Dus ja, dan kan het zeker niet slecht zijn om mij met een goed eindschot mee te hebben. Ja, want Gio, jij vroeg hem dit dus eerder vandaag. En dat parcours komt ook steeds langs. Hoe groot is de kans eigenlijk dat er een echte groep gaat aankomen naar zo'n wedstrijd? Is die er wel? Nou ja, we hebben 2 wedstrijden vandaag gehad. En als je dat dan een beetje als voorbeeld moet nemen. We hebben de junioren vrouwen en de junioren mannen gehad. Allebei eindigend in een solo uiteindelijk de latere wereldkampioen. Ja. Dus ja, daar hebben ze bewezen dat het parcours heel erg zwaar is. Maar we weten ook allemaal wel dat die profs, ja, die hebben toch een ander soort hardheid. Die kunnen misschien wel langer mee op dit hele lastige parcours. Met iedere keer weer die kotte venijnige klimmetjes. En vooral met 48 haakse bochten. Het lijkt wat dat betreft een klein beetje op een kermiskoers, een criterium. Maar goed, profs kunnen dat in principe wat langer volhouden in een peloton dan de junioren die we vandaag gezien hebben. Dus het zou zomaar kunnen gebeuren hoor, dat er een groep aankomt. Maar Mathieu van der Poel heeft gisteren ook al wel gezegd, hij zegt dat dan een beetje vreemd, er komen lijken uit de kast vallen. Ja. Maar hij bedoelde eigenlijk, er zullen renners als lijken over de finish komen. Er gaan gewoon renners sneuvelen, omdat ze uiteindelijk uit elkaar ploffen op dit parcours. Dus ik ben gewoon heel benieuwd. Het wordt wel een beetje een loterij eigenlijk. Beetje een loterij. Je moet al lang meelopen in het leven om te weten wie de laatste Nederlandse wereldkampioen wielrennen was. Ja, jongen, op kousenvoeten ging hij toen weg. Ja, 1985 in Italië. En toen sloop hij weg inderdaad. En ja, ze lieten hem te ver wegrijden. Toen werd hij wereldkampioen. En sinds die tijd, en we hebben best wel eens momenten gehad waarop we dachten van, nou, we gaan misschien wel die wereldkampioen krijgen. Wat dacht je van vorig jaar met Mathieu van der Poel in Australië? Maar ja, toen wisten we nog niet dat hij s'nachts naar het politiebureau moest. Vanwege dat incident op de gang. Kortom, ja, iedere keer zijn we er wel, maar het lukt altijd maar net niet. En het zou wel bijzonder zijn hoor, als het nu dan wel gaat lukken op een kermisparcours. Ja, nou hebben we het veel gehad over de Belgen. We hebben het veel gehad over onze eigen mensen. Dat is natuurlijk allemaal logisch. Het is Nederlandse radio tenslotte, maar er doen er nog een paar mee. Ja, toch wel. Waar moeten we op letten? Welke landen, of dan met name de renners van die landen hebben? Nou, let vooral op Mats Pedersen. Dat is die Deen, hè. Ja. Toeretappe gewonnen dit jaar weer. Is al een keer wereldkampioen geweest in Harrogate. Nou, ik zal niet zeggen op een vergelijkbaar parcours, maar het was wel hier op Britse bodem. Dus dat is echt wel een favoriet. En het was wel grappig. De wereldkampioen bij de junioren is ook een Deen. En die zei ook meteen van, toen hem naar een favoriet voor morgen gevraagd werd, niet Mathieu van der Poel, maar let op die Mats Pedersen. Nou, Christophe Laporte, hè, die kennen we allemaal van Jumbo-Visma. Die Fransman werd vorig jaar nog gewoon tweede in Australië achter Remco Evenepoel. Hij won de sprint van het achtervolgende peloton. Dus dat is ook wel een serieuze. Tadej Pogacar doet mee. Ja, overal waar Pogacar meedoet, daar kun je toch eigenlijk de klok op gelijk zetten dat hij echt ook vol meedoet. Want dat heeft hij dit voorjaar wel bewezen met de Vlaamse klassiekers. Hè. Niet voor niets de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Kortom, er zijn nogal wat mede-favorieten uit andere landen. Dus nee, het is niet zomaar even bepaald dat of Mathieu van der Poel of een van de Vlamingen wereldkampioen wordt. Wij gaan het morgen allemaal volgen. Jij gaat het voor ons verslaan, de WK-wegwedstrijd. Vanaf 10:30 al te volgen bij de NOS op NPO 1. En in de middag bij ons spreek ik je ook weer op de radio bij Langs de Lijn. Gio, dankjewel. Dat doen we. Tot morgen. Dan gaan we weer naar een mooi verhaal, een mooi sportverhaal. Bijna een sprookje kunnen noemen, want bijzonder is het zeker. Leon Luini en Jorik de Groot spelen normaal gesproken met een andere partner. We hebben het over beachvolleybal. En bij dit EK beachvolleybal vormen zij een gelegenheidsduo. Ja, en zij staan in de halve finales en wonnen vandaag van de regerend Olympisch en wereldkampioen de Nooren. En we gaan erover praten. Jorik de Groot, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik vertel het zo even mooi. Hoe beleef jij het zelf, dit verhaal? Ja, nou ja, het klopt natuurlijk wat je zegt. Ik speel normaal gesproken niet met Leon samen. Dus we zijn eigenlijk zonder te trainen naar dit toernooi afgereisd. En daarmee ook zonder verwachting. En dat we überhaupt in de halve finale zouden komen. En van inderdaad Noorwegen zouden winnen. Dat hadden we van tevoren natuurlijk nooit durven denken. Want help ons even. Wat mis je allemaal als je niet samen traint? Nou, ik denk bij ons nu dat het grootste verschil is dat we eigenlijk allebei verdedigers zijn. In het beachvolleybal heb je natuurlijk normaal gesproken een blokkeerder die meestal wat langer is en een verdediger achterin. Alleen allebei onze partners die zijn op dit moment geblesseerd en dat zijn helaas allebei de blokkeerders. Dus we zijn eigenlijk als twee verdedigers bij elkaar gezet. En Leon is net wat groter dan ik, dus die is uiteindelijk gaan blokkeren. Maar ik denk dat dat uiteindelijk het meest moeilijke is. Omdat we gewoon allebei op een andere positie, of tenminste Leon in ieder geval op een andere positie staat. Eentje waar hij normaal nooit op staat. Maar kun je het dan toch verklaren wat er gebeurt dan, als je eenmaal samen daar staat? Ja, nou, ik echt verklaren hoe we van Noorwegen gewonnen hebben, dat zal nog zichzelf moeten wijzen. Maar nee, ik denk dat we gewoon met enorm veel energie spelen en dat we... natuurlijk blok en verdediging, dat is misschien niet ons sterkste punt dan op dit moment. Maar met een ongelooflijk goede side-out komen we natuurlijk, kunnen we nog steeds mee volleyballen. En moet ik zeggen dat in deze wedstrijd Leon heel goed aan het blokkeren was. En met onze serve het de Noren heel lastig hebben kunnen maken. Ja, want even voor de mensen die het iets minder volgen, dat duo, die Mol-Seurum, dat zijn wel de meest toonaangevende beachvolleybalduo in de wereld, toch? Ja, zeker. Die hebben de afgelopen 4 jaar in ieder geval elke belangrijke prijs gewonnen. En volgens mij zitten ze inmiddels boven de 20 gouden medailles. Dus die hebben een aardige staat van dienst, ja, dat klopt. Die hebben jullie verslagen. Dan is de vraag, je voelt hem al aankomen. Je hebt vast al over nagedacht. Ja. Want worden jullie een blijvertje? Dat is zo van, hoe vertel ik het thuis? Wordt het zo'n verhaal of hoe gaan we het doen? Nee, ja, ik denk morgen moeten we natuurlijk eerst sowieso maar weer opnieuw gaan spelen. Weer tegen een andere tegenstander. En we zullen daar sowieso ons niveau moeten halen. En nee, ik denk uiteindelijk dat we allebei weer met de grote blokkeerder zullen gaan spelen. Maar ja, voor dit moment is het zeker hartstikke mooi dat we het op deze manier doen. Maar dan toch even, je gaat allebei terug naar je eigen duo. Wat neem je dan mee? Want dat moet toch een speciaal gevoel zijn wat je meeneemt van dit weekend nu al. Ja, zeker. Nou ja, het is, wat ook nog leuk is dat Wenen een ongelooflijk leuke stad is om in te spelen. Hoe ze hier het beachvolleybal beleven en het stadion neerzetten, dat heb je eigenlijk op geen enkele andere plek. Dus ik denk dat überhaupt de hele ervaring om hier tot het einde te mogen spelen, dat al enorm mooi is om mee naar huis te nemen. En vanaf daar kan je natuurlijk ook wel weer een hoop dingen uit je eigen spel halen wat je in je normale teamvorm zeg maar, toe zou kunnen gaan passen. Kwalificatie voor de Olympische Spelen ligt natuurlijk ook... Krijgen jullie deze punten, krijg je die mee? Of hoe werkt dat eigenlijk? Of moet je als duo punten halen? Nee, ja, dat is wel lastig. Want je moet als duo punten halen. Dus dat, in dat opzicht hebben we er helaas niet zo heel veel aan. Behalve dat we om de andere toernooien in te komen... tellen deze punten wel allemaal mee. Dus je stijgt gewoon wat op de ranglijst weer. Met de punten die je hier haalt, dan hoor je wel... Nou ja, mocht je met je partner waarmee je voor de Olympische Spelen probeert te kwalificeren, spelen dat je weer iets hoger op de ranglijst staat voor de komende toernooien. Nou, wij gaan eerst maar morgen volgen. Halve finale tegen de Oekraïners Popov en Resnik, die als 13e geplaatst waren. Dank dat je ons even te woord wilde staan en heel veel succes morgen. Ja, super. Dankjewel. Feeling blue, tell me, oh, what can I do? She thinks of him, and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black, and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Of her Uit de tijd dat lengte, maar kwaliteit nog constant was bij de plaat. 2 minuut 15, de Beatles met Baby in Black. Het is aftellen, ja, want om 4 uur gaat het allemaal gebeuren onze tijd. Aftellen naar de achtste finales van het WK-voetbal. Nederland tegen Zuid-Afrika en Sydney vannacht dus. Oranje, de nummer 10 van de wereld. Zuid-Afrika, 54ste. We sturen de eerste 7 voor we er straks over gaan praten. Verslaggever Eline Zeeuw langs bij die verrassende tegenstander van Nederland. Voor Zuid-Afrika aan de laatste training voor de wedstrijd tegen Oranje begint, eerst het belangrijkste. Yeah, we always start our trainings with prayer. I think a lot of us are believers, and we try to bring, you know, that spiritual kind of element into our game. Het team bidt voor elke training en wedstrijd om God te bedanken. We cannot do anything without thanking the Lord. Focus, bidden, maar plezier is ook een sleutelwoord. Tijdens de persconferentie moet de mediavoorlichter even naar de gang lopen, omdat de vrouwen daar te luid staan te zingen. I think there's always the kind of joy and dancing, and that's just a culture that we have as a team. Jermaine Seoposembe die vertelt dat dansen en zingen onderdeel is van hun cultuur en team. I think it's all about, you know, enjoying the moment. Het grootste moment voor Zuid-Afrika tot nu toe was natuurlijk de beslissende groepswedstrijd tegen Italië. Voor het eerst wisten ze een wedstrijd te winnen op een WK en zich ook nog eens te plaatsen voor de volgende ronde. Magaya, en dan is daar de 3-2. Zuid-Afrika slaat toe in de extra tijd. Maar het was en het is lang niet altijd makkelijk voor de vrouwen van Zuid-Afrika. Een interview met aanvaller Thembi Katlana na de wedstrijd maakte duidelijk hoeveel de vrouwen opofferen om hier te zijn. Over the last 3 weeks I've lost 3 family members. I could have went home, but I chose to stay with my girls. Ze vertelt dat de afgelopen weken 3 van haar familieleden zijn overleden, maar dat ze is gebleven op het WK omdat het zoveel voor haar betekent om geschiedenis te schrijven en voor haar land uit te komen. To make history with the girls for South Africa. I mean, everyone deserves it. En dat gevoel wordt door het hele team gedeeld. She could have gone home and gone to mourn with her family. It's normal. But she decided to stay to fight with us. Saamhorigheid, sisterhood, het is een belangrijk onderdeel van het Zuid-Afrikaanse elftal. Dat zegt de bondscoach Alice Desiree. If you're not together, if you're not united, and it truly shows on the pitch as well, because you know, if you're good friends off the pitch, you can translate that onto the pitch, and that is really what has happened. Het is een kwaliteit waarmee Zuid-Afrika tegen Nederland het verschil hoopt te maken. Ook al weten ze, het wordt behoorlijk moeilijk. Vorig jaar verloren de Banyana Banyana in een oefenduel nog met 5-1 van Oranje. Look, the Netherlands are top side. There's no two ways about it. They've shown in this tournament so far how good they are. But we know our strengths and our weaknesses. Nederland is een zeer goede tegenstander, zegt de bondscoach. Maar we kennen onze kwaliteiten. En Seoposembe die benadrukt dat dat snelheid en onvoorspelbaarheid zijn. Catching them in transition will be something that I know we're really good at. We've shown it in the last 3 games. I don't think a lot of teams can actually plan for our unpredictability and the way we play. So it's going to be an exciting game, I think. En uiteindelijk is het allemaal best wel simpel. What do you have to do to win against the Netherlands? Well, obviously to score more goals than them. Het team van Zuid-Afrika. We gaan verder praten over Oranje met onze man ter plekke. Want daar is de dag al begonnen. Zei dat het er nog heel vroeg is. Frank Wielaert, goedemorgen. Goedemorgen, Tom. Ja, het is nog. Maar de knock-out fase is begonnen vandaag ook. Maar morgen begint hij dus ook voor Oranje. Brengt dat een ander soort spanning met zich mee, Frank? Nee, ik heb dat eigenlijk niet. Kijk, die Zuid-Afrikaanse vrouwen hebben het hoorbaar gezellig. Maar dat hebben die van Nederland eigenlijk ook op een andere manier. Die komen niet zingend en dansend het stadion in. Maar die zijn wel gewoon relaxed, want die weten wat ze aan het doen zijn. Ze voelen zich er goed bij. Het werkt ook tot nu. Dus dat ziet er eigenlijk allemaal heel goed uit tot nu toe voor het Nederlands elftal. En je merkt toch een soort van ontspanning. Niet per se vanwege een tegenstander, maar gewoon vanwege... we kijken wel, we gaan gewoon spelen. En dan als het goed is, winnen we. Iedereen trainde weer mee, voor zover wij begrepen hebben. Zegt dat iets over de startende elf morgen? Dat zou iets kunnen zeggen, maar we weten niet precies hoe Linette Berestein ervoor staat. Of ze goed genoeg is om een uur te spelen. Als ze een uur kan spelen, dan zal ze kunnen starten. Maar als ze een half uur kan spelen, dan zal ze op de bank beginnen en invallen. Dat is eigenlijk alleen op dit moment iets wat de medische staf en de bondscoach weten. Dus het zou kunnen zijn dat we zo beginnen als de laatste twee wedstrijden. Dus met Katja Snoeys in de spits. Maar we kunnen ook beginnen met Linette Berestein, zoals we de eerste wedstrijd begonnen. Dan hoorden we net die sfeer van Zuid-Afrika. Zingende, swingende spelers. Bijzondere tegenstander. Dat is het toch wel, hè, op deze manier. En een verrassende tegenstander toch. Hè? Er zal in weinig voorspellingen voorgekomen zijn. Ja, moet eerlijk zeggen. In die pool hou je rekening met dat Zweden normaal gesproken eerste wordt. En als Italië goed is, dan zijn ze beter dan Zuid-Afrika. Maar als ze niet zo goed zijn, dan is Zuid-Afrika gewoon een geduchte tegenstander. Ze waren 4 jaar geleden voor het eerst op het WK. En toen heb ik in de voorafgaand aan het toernooi even met Vera Pauw gesproken. Dat is hun voormalige bondscoach, opgevolgd door de huidige bondscoach. En die zei al van, ja, Zuid-Afrika, daar wordt niet door veel mensen over gesproken. Maar die komen eraan. Nou, ze zijn er nu, ze zitten in de knock-out fase. En nu zegt iedereen, goh, verrassend. Dus echt verrassend is het niet, als je hebt opgelet. Nou, luister eens even mee naar wat de bondscoach daarvan vindt. Andries Jonker over Zuid-Afrika. Ja, lastig, onberekenbaar. Weer zo'n land als Portugal. De spelen voor volk en vaderland. Met man en macht. Met hart en ziel. Dat soort teksten kun je erop loslaten. En dat maakt dat ze met een enorme inzet spelen. Dat soort landen kunnen tegenwoordig ook 90 minuten lang fysiek mee. Ja, en ze hebben een razendsnelle spits tot hun beschikking. En een handvol prima voetballers. Dus dat is een team, cliché, maar zeker niet te onderschatten. We moeten er volop. Misschien niet een tegenstander die je had verwacht in de achtste finale, of wel? Nou ja, als je de loting ziet, dan toen we dat voor het eerst zagen, dachten we, ja, daar is een tweede plaats misschien wel het maximaal haalbare. Alleen in de loop van, dat is in oktober, en in de loop van het jaar ontstaat de overtuiging, wij zouden wel eens kunnen winnen van Amerika. We hoeven voor niemand bang te zijn, hè? We kunnen. Ja, en dan ligt het anders, en dan is het zoals het uiteindelijk nu is. Ja, want Zuid-Afrika staat natuurlijk met een reden in de knock-out fase. Maar ik kan me voorstellen dat het wel een ander verhaal is dan tegen Zweden misschien, qua gevoel. Ja, maar we krijgen elke avond zitten ook wij op het puntje van onze stoel te kijken naar kleine landen die grote landen al dan niet tackelen. En als Nederlander hebben we altijd wel een gevoel van sympathie voor de underdog, voor de zwakkere zuster in dit geval. Ja, en zo beleven wij het natuurlijk ook. Dus Zuid-Afrika, we nemen ze echt uiterst serieus. Uiterst serieus, Frank, ja, toch is Nederland wel de uitgesproken favoriet. Of is dat ook een valkuil? Nee, nee, dat is niet per se een valkuil. Je bent de uitgesproken favoriet. Dat is heel simpel. Maar het is wel zo dat de Nederlandse speelstijl en de Zuid-Afrikaanse speelstijl, nou ja, je zou kunnen zeggen, naadloos in elkaar passen of juist helemaal niet. Nederland heeft graag de bal en valt graag aan. Liefst met zoveel mogelijk speelsters voor de bal. En bij Zuid-Afrika wachten ze graag af. En als ze de bal eenmaal hebben, dan verplaatsen ze die razendsnel naar voren. Ja, dat is precies het probleem dat bij ons is. En natuurlijk, we hebben achterin wel 3 centrale verdedigers staan. Maar dan moet het allemaal wel precies kloppen dat die allemaal op tijd komen. En tot nu toe gaat het uitstekend. Want we hebben daar onze rots in de branding. Ja. Stefanie van der Gracht natuurlijk tot nu toe staan. Laten we over die rots in de branding even haar coach, of de coach horen over Stefanie van der Gracht, Andries Jonker. Zij is een voetballer, voetballer zeg ik, al dan niet bewust. Van de oude stempel, hè. Je had in het verleden dat soort mannen vooral, die blonken uit in onverzettelijkheid, in strijdlust. En dat soort type mens lijkt een beetje te verdwijnen. Je ziet er steeds minder van. Maar dit is er nog een, die gewoon ten koste van alles wil winnen. Ook van onze kant dan met hart en ziel speelt, alles in de strijd gooit. En als verdedigster ook bijna niet te verslaan is in het een-tegen-een duel. Omdat ze er alles in gooit en heel veel fysiek heeft. Ja, en dat maakt er wel uniek. Het is een unieke verdedigster nog in deze tijd. Daar zijn er niet veel meer van en er komen er ook geen van. Lovende woorden van Jonker over Van der Gracht die na het WK stopt. Dus theoretisch zou het morgen zomaar haar laatste duel kunnen zijn. Maar daar is ze zelf niet mee bezig. Ja, natuurlijk vind ik dat jammer. Onze eerste doelstelling is winnen. Maar het tweede is aansprekend voetbal spelen. En de derde is inspireren. En als je dat wil laten zien, dan moet je... Ja, dit was nog even de bondscoach. Frank, dan maar even toch over Van der Gracht. Hij is daar lovend over. Maar hij zei, je moet... Of staat het bandje nu alsnog klaar? Ja, we gaan toch nog even naar Van der Gracht luisteren. Ja, dat denk ik echt niet bijna. Dat ik denk van, het kan maar later zijn. Daar heb ik echt nog helemaal geen... daar denk ik eigenlijk helemaal niet over na. Is dat ook hoe het moet? Maak je jezelf anders gek als je elke keer denkt... misschien stap ik nu voor het laatst het gras op? Ja, misschien wel. Nou, ik doe gewoon mijn ding. En ik wil eigenlijk niet dat het mijn laatste is, dus ik denk er ook niet meer na. Ja, Frank, het is helder. Het is ook helder wat Jonker zei. Er staan daar drie wel hele ervaren mensen. En tot nu toe roepen zij met goed positiespel... kunnen we elke snelheid aan zo'n beetje, hè? Ja, ik vroeg gisteren in de persconferentie ook al van de Gracht... hoe doen jullie dat nou eigenlijk met z'n drieën achterin? Want ze zijn toch echt wel gewend geweest al die tijd... om met twee centrale verdedigers te spelen. En dit is toch wel eventjes wat anders. Nou, dat zit hem eigenlijk vooral in de communicatie onderling. Ja, je moet op tijd uitstappen naar de zijkanten als daar aanvallers doorkomen. En dan moet je daarna rugdekking verzorgen vanaf de andere kant. Dat is eigenlijk het grootste verhaal. Dus je moet goed opletten. Dat is het eerste vereiste. Nou, dan heb je aan al die ervaring heb je zeker wat. En dan heb je daarna nog een keer het slot op de deur, Stephanie van der Gracht. Want elke keer als die lange bal er toch door dreigt te komen, dan glijdt zij hem nog even over de zijlijn of over de achterlijn. Of in ieder geval naar een plek toe waar de bal minder gevaarlijk is dan waar die in beginsel was. Dus zij is daar echt heel erg belangrijk in. Eén vraag nog. Er was hier en daar wat te doen over het tijdstip. Is dat nou nog een punt wat leeft in het kamp van Oranje? Of is dat gewoon professioneel terzijde geschoven? Nee, dat is wat ze weten. Ze wilden heel graag eerste worden in de groep om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen. En dan neem je het tijdstip waarop je daarna in de knock-out fase moet spelen voor lief. Ja, in dit schema is rekening gehouden met dat Amerika eerste zou worden. Want voor hun is dit tijdstip uitstekend. Maar voor ons is het 4:00 in de nacht, want het is dan in Sydney 12:00 middags. En dan, dat zou voor Amerika perfect zijn geweest. En voor ons is dat even ingewikkeld, want je moet op tijd je wekker zetten en opstaan. Of je moet doorhalen. In het eerste geval zou ik zeggen, neem een stevige bak koffie. En in het tweede geval zorg dat het bier en de bitterballen klaarstaan. Maar het is wel leuk om het te doen, want het hoort ook heel erg bij toernooivoetbal. Hoort ook bij toernooivoetbal. Nou, de liefhebbers weten nu ook hoe ze naar 4:00 toe moeten leven. Frank, dank je wel. En jij gaat je voorbereiden verder op die wedstrijd. Waarvan we in ieder geval weten dat mocht Oranje deze ronde overleven... dat de volgende tegenstander Spanje is... die vandaag indrukwekkend Zwitserland versloeg in een van de achtste finales. En in de andere achtste finale schakelde Japan Noorwegen uit. Om 4:00 is dus die wedstrijd Nederland-Zuid-Afrika, achtste finale van het WK, live te zien op NPO 1 met de stem van Frank. En live te horen ook op NPO Radio 1. Daarmee komen we aan een einde van een uurtje sport op deze zaterdagavond. Morgen zijn we natuurlijk ook uitgebreid met Langs de Lijn van 2 tot 7. Wielrennen op de zender en nog veel meer. Maar nu tijd voor het oog op morgen. Gepresenteerd door Elisabeth Steins. NPO Radio 1. Wordt Brugge uitgenodigd. Als hij het geweldig zegt. Wat een schitterende goal. Na de zevenklapper tegen Vietnam. Goeie diepe bal. Oh. En de kans en die gaat erin, ja. Is Nederland door op het WK voetbal. Dit is waar je op hoopt. Snelle goals. Ene kans naar de andere. In de achtste finale is Zuid-Afrika de tegenstander. Ja, ik denk dat wij van iedereen kunnen winnen. En NOS Langs de Lijn is er natuurlijk weer bij. Luister komende nacht vanaf 3:00 naar NPO Radio 1. Ja, ik ben gewoon aan het genieten op het veld. Ik ben alleen maar aan het genieten. Zo mooi om te zien. Wie luistert, weet meer. Ster.